DJ Dex, mixtape 6, właśnie tak. B.O.R. B.O.R. Nie dla dzieci. Miasto zjebało mi już doszczętnie dekiel. Melanż trwa do pożygu jak piwo z mlekiem. Nadal dla wszystkich tutaj hajs priorytetem. Mi się zgadza, bo myślę jak lecę w teren. Mijam powoli tych brudnych żuli pod sklepem. Każdy z nich gdzieś zamuli przez amarenę. Kiedy patrzę tak na nich, to łapię wenę. Bo mogłem skończyć jak oni, a jestem szefem. Moje białe Air Maxy dziś odebrałem. Nawet nie płacę za nie, tylko dostaję. I wspominam, gdy ketchup mi na nie spadnie, że kiedyś za miesiąc tyrki nie miałem na nie. Jak nie piję przez tydzień, to kurwa sukces. Wątroba po każdym graniu robi obdukcję. I nie chwalę się tym, to raczej smutne. Bo oprócz hajsu niewiele dzieli mnie z żulem. Zwykłe chłopaki z bloków z 80. Tu gdzie co drugi dom to niezły śmietnik. Wyrosłem na tym osiedlu, facet porządny. A jarało mnie wszystko, co nie dla dzieci, ziom. Zwykłe chłopaki z bloków z 80. Tu gdzie co drugi dom to niezły śmietnik. Wyrosłem na tym osiedlu, facet porządny. A jarało mnie wszystko, co nie dla dzieci, ziom. Nie wierzę w bajki, już mordo jak małe dzieci. Bajkopisarze zostali sami pod sklepem. Klepali w plecy mnie byku z szyderczym śmiechem. Teraz poklepać se mogą, ale tu biedę. Dziś biorę co chcę tu, bracie, i to nie w kredens. Spokojnie sobie odhaczam kolejne cele. Ciężko pracuję, zdobywam tu nowy teren. Nawet jak płonie tu prawie codziennie ziele. A miałem butów tu tylko tę jedną parę. I były szare, porwane i bardzo stare. Nie miałem czasu w ogóle na gorzkie żale. Bo tu biegałem bez przerwy mordo z towarem. Dziś takie same mordeczki wiozą mi jointy. Oby kwadraty ich nie zmieniły się w cele. Większość tych bloków stawiali w 80. Kiedyś biegaliśmy po nich jak marzyciele. Zwykłe chłopaki z bloków z 80. Tu gdzie co drugi dom to niezły śmietnik. Wyrosłem na tym osiedlu, facet porządny. A jarało mnie wszystko, co nie dla dzieci, ziom. Zwykłe chłopaki z bloków z 80. Tu gdzie co drugi dom to niezły śmietnik. Wyrosłem na tym osiedlu, facet porządny. A jarało mnie wszystko, co nie dla dzieci, ziom. Dla dzieci, dla dzieci. Nie dla dzieci. Nie dla dzieci. Nie dla dzieci.